kwietnia minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Są kolejne ofiary rosyjskich ataków na obiekty cywilne na Ukrainie. Niedziela palmowa wprowadza nas w przeżywanie misteriów paschalnych, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W wielu miastach odbędą się dziś marsze papieskie. W Warszawie rozpoczyna się za godzinę. Na miejscu jest nasz reporter. Dwie osoby zginęły rano w rosyjskim ostrzale obwodu sumskiego na północy Ukrainy, który jest stale ostrzeliwany z terytorium Rosji. W obwodzie chersońskim zginęła jedna osoba, a dwie są ranne. Region ten był ostrzeliwany w ciągu doby 60 razy. Jeden mężczyzna zginął, a jeden został ranny w obwodzie charkowskim. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Caritas Polska wysłała do tego kraju ponad 80 tysięcy paczek z pomocą humanitarną. Chodzi przede wszystkim o odzież i żywność, ale też generatory prądu. Dzięki współpracy z ukraińskimi organizacjami udaje się docierać do osób w całym kraju, powiedziała w Polskim Radiu 24 sekretarz Caritas Polska Olga Sulkowska. Paczki trafiają i do Charkowa, i do Odessy, i do Mikołajewa, i do Chersonia. Trafiają też oczywiście i na zachód, bo nie zapominajmy o tym, że ta wojna właśnie toczy się w całym kraju. Więc to jest jedna akcja Paczka dla Ukrainy. Ale takim dużym, drugim projektem, który jest realizowany już od zeszłego roku, jest program Rodzina Rodzinie. W zeszłym roku wystartował w diecezji kijowsko-żytomierskiej. To jest diecezja wielkości 2/3 naszego kraju. Postanowiliśmy wesprzeć rodziny najbardziej potrzebujące, też wewnętrznie przesiedlone. I to one w gruncie rzeczy stanowią większość. Tych rodzin w tym momencie jest tam 650. Caritas Polska zorganizowała też ponad 30 centrów pomocy uchodźcom z Ukrainy. W Kościele katolickim dziś Niedziela Palmowa. Dzień ten wprowadza wiernych w bezpośrednie przeżywanie misteriów paschalnych, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Leszek Gęsiak przypomniał, że od obchodów Niedzieli Męki Pańskiej rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wierni gromadzą się przed kościołem, gdzie odbywa się poświęcenie palm, po czym następuje przejście w procesji do świątyni. W czasie liturgii czyta się opis męki pańskiej. Niedziela palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu i zapowiedzią wydarzeń zbawczych, które dokonają się na Golgocie. Liturgia Niedzieli Palmowej jest dla katolików pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Dziś także 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Za godzinę w Warszawie rozpocznie się Narodowy Marsz Papieski. Uczestnicy manifestacji chcą mu oddać hołd i podziękować za nauczanie. Pochód rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, gdzie jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, czy na miejscu są już pierwsi uczestnicy? Tak, jest już kilkaset osób, przede wszystkim organizatorzy i straż marszu. Przed rozpoczęciem pochodu uczestnicy odmówią różaniec, zaśpiewają pieśni patriotyczne. Wiele osób ma ze sobą flagi papieskie. Ma być kolorowo i uroczyście, mówiła mi o tym Barbara Konarska, współorganizatorka marszu. Będzie bardzo widowiskowo, bo za chwilę tutaj się ustawią motocykliści z rajdu katyńskiego, za chwilę nam się ustawi Papa Mobile, w asyście Końskiej Brygady Ułanów. Będą też oczywiście zespoły ludowe, będą relikwie, czyli jakaś cząstka Jana Pawła II będzie szła z nami. Zapowiada się, że to będzie bardzo ważny dzień. Podczas pochodu będą odtwarzane fragmenty nauczania Jana Pawła II. Będą śpiewane pieśni religijne, również ulubione pieśni papieża. Na czele marszu iść będą jego strażnicy, zakon rycerzy świętego Jana Pawła II. My idziemy z wdzięczności do świętego Jana Pawła II, podziękować mu za to, co zrobił dla świata, dla Polski, dla nas, rycerzy świętego Jana Pawła II, że chroni. Także to jest taka ogromna wdzięczność, że jesteśmy razem z nim. Będziemy manifestować swoje przywiązanie do niego. Będziemy również stali na straży tego, że go nauczał. Uczestnicy Narodowego Marszu Pamięci Papieskiego przejdą na Plac Zamkowy. O godzinie 12.30 w archikatedrze rozpocznie się msza święta, której będzie przewodniczył arcybiskup Józef Michalik. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Z Warszawy przenosimy się do stolicy Francji. Także Polacy mieszkający w tym kraju przejdą dziś w Marszu Papieskim. Marsz wyruszy z polskiego seminarium w podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux. To jest inicjatywa oddolna. Było to wielkie pragnienie ludzi świeckich. Powiedział Polskiemu Radiu ksiądz Jan Dziedzina z kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, największej polskiej parafii w Paryżu. Duchowny podkreślił, że marsz otrzymał też wsparcie ze strony mera Issy-les-Moulineaux, André Santiniego, byłego ministra za czasów Jacques'a Chiraca i Nicolasa Sarkoziego. Nawet w takim kraju świeckim taka osoba jak mer wyraża pełne poparcie i czynnie się angażuje w ten marsz. To jest fenomen. Duchowny zaznaczył, że Francuzów dziwi fakt, iż zarzuty pod adresem Karola Wojtyły pojawiają się w Polsce. Przytoczył rozmowę z francuską znajomą. Zapytała się mnie, jak to jest, że Polacy atakują swój największy autorytet. To dla niej było takie dziwne. Powiedział rozmówca Polskiego Radia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Muszą Państwo przyznać, że doskonale jest rozpoczynać dzień w towarzystwie dźwięków harfy. Dwie muzyczne czarodziejki, harfistka Brandy Younger i wokalistka Mumu Fresh, to one dzisiaj rozpoczynają audycję Czy już Państwo słyszeli? A utwór, który chwilę temu wybrzmiał nam na trójkowej antenie, nosi tytuł Brand New Life. Chyba nie muszę dodawać, że to nowość, chociaż właśnie to zrobiłam, bo właśnie tak te nasze niedzielne spotkania brzmią, jak co tydzień między godziną 10 a 11 króluje nam muzyka najnowsza. Obiecuję, że pobiegamy trochę po gatunkach, ale pierwsza część dzisiejszej audycji będzie dość spokojna i nostalgiczna. 28 marca świętowała swoje 40 urodziny. Z tej okazji postanowiła podzielić się nowym utworem i po raz pierwszy wydać go jako Anna, nie Ania Rusowicz. Czy klątwą moją jest to, co do ciebie czuję? I nie wiem, jak mam bronić się przed tym, co trawi duszę. jeśli odejść chcesz, to zostaw tylko smutek. Tak lepiej chyba jest, niż w sercu więzić cię. Ależ nam się zrobiło romantycznie i nastrojowo. Anna, nie Ania Rusowicz, i tobie. Propozycja, która według mnie idealnie pasuje do tak zwanego wolnego. Wszystkiego najlepszego dla Anny, niedawnej jubilatki. Oby jak najdłużej tworzyła tak piękne kompozycje zanurzone w nostalgii w latach 70. Zostaniemy, drodzy Państwo, przy kobiecych wokalach, w których słychać brzmienie dawnych lat. Jenny Lewis przed nami i jej najnowszy utwór. W tym przypadku nie mogłam oprzeć się skojarzeniom z grupą Fleetwood Mac. Pewnie też dlatego tak mnie ten utwór zauroczył. Psychos na antenie radiowej Trójki. Psychos w programie trzecim. Już dostałam potwierdzenie od jednego ze słuchaczy, pana Mikołaja, że faktycznie brzmi trochę jak Stevie Nicks, więc nie tylko ja mam takie skojarzenia. Słuchaczka Anka pisze natomiast, że piękna ta Anna Rusowicz. Też tak sądzę. Jakby chcieli się państwo podzielić ze mną kolejnymi muzycznymi spostrzeżeniami, to można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Albo inaczej, pewnie wielu z Państwa już miało okazję o tym projekcie słyszeć. Zaczęło się od rapowych utworów interpretowanych przez takich artystów jak Andrzej Dąbrowski czy Zbigniew Wodecki. Później pojawiła się kolejna odsłona projektu. Teraz przyszedł czas na tę trzecią. Co prawda płyty jeszcze nie ma, ale są single. Między innymi od Kaśki Sochackiej czy od niezwykle utalentowanej Zali. W sercu rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Paparazzi, że jakiś facet znowu węszy. Znasz mnie z każdej strony. Znasz mnie z każdej strony. Pyta mnie, czemu to robię. Pyta mnie, czemu mam fobię. Jest cirk de soleil, dalej lej wodę, lej. Wokal mój to pistolet, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz trzeźwy. Albo inaczej, Zalia i Bigos. Bardzo smaczny Bigos, bo mimo, że oryginalne wykonanie Shaftera i Taco Hemingwaya całkiem mi się podoba, to jednak wersja Zali zdecydowanie skradła moje serce i no, nadała tej kompozycji niezwykłego charakteru. Zresztą za każdym razem, kiedy widzę, że pojawia się coś nowego od Albo inaczej, to wiem, że zawiedziona nie będę. Mamy 28 minut po godzinie 10. Przeskoczymy teraz na moment do Kanady i przysłuchamy się, drodzy Państwo, nowej płycie zespołu The New Pornographers. Continue as a Guest. To już jest 9. płyta tego zespołu, no i zdecydowanie muzyczne doświadczenie mocno na niej słychać. Słychać też piękne melodie, do których właściwie zawsze mieli talent. Nie było mi łatwo zdecydować, który utwór z tej płyty dla Państwa wybrać, ale wybór padł na kompozycję Battle Episodes, a resztę zostawimy na później. Baby, Wcześniej grupa The New Pornographers, teraz mała pocztówka z nadmorza od Basi Siciarek i Heleny Pyłki. Dziewczyny dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką, a właściwie ze wspólnym nagrywaniem, bo mimo że udzielały się wcześniej w różnych muzycznych składach, to jako duet wydają wspólny utwór po raz pierwszy. Sea Current, tak jest jego tytuł. A mnie bardzo zauroczyła ta ich lekkość i prostota, bo przy takich miłych głosach i przy takich gitarowych dźwiękach chyba nic więcej nie potrzeba. Można po prostu słuchać i pogrążać się w marzeniach. No to pięknych kobiecych wokali ciąg dalszy. Coś czuję, że ten głos większość z Państwa rozpozna już po pierwszej nutce. Zrobić zdjęcie nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf. Głos, którego myślę, że nie da się pomylić z żadnym innym, chociaż Michał, który realizuje dziś audycję, mówi, że nieco podobny do głosu Ani Dąbrowskiej. No, coś w tym chyba jest. A to była Daria ze Śląska i Kill Bill. Oszczędna forma, jak to zwykle w przypadku jej muzyki bywa, ale nie jest to moim zdaniem minus. Bardzo dobrze się tych kompozycji słucha i jestem naprawdę ciekawa, co przyniesie jej debiutancka płyta. A premiera, przypominam, już 21 kwietnia, więc czasu zostało niewiele. A tak a propos płytowych premier, Brodka w ten czwartek wypuściła w świat wersję deluxe albumu Sadza. Na płycie dodatkowo znalazło się 7 utworów. W większości są to remiksy, między innymi nowa wersja Moniki, stworzona przez Błażeja Króla. Państwu przyznać, że ten utwór nabrał zupełnie nowego, bardzo ciekawego charakteru. Nie będę urządzać licytacji, która wersja jest lepsza, zresztą sama nie potrafię tego do końca stwierdzić, ale trzeba przyznać, że ten remiks Błażeja Króla, zresztą z pomocą, z udziałem jego żony Iwony, wypadł znakomicie. Już teraz mogę Państwu obiecać, że będziemy do tej płyty wracać,

Stacja Słońca od zespołu Jungle, Candle Flame, to za nami. I to niestety przedostatnia nowość w dzisiejszej audycji. Czy już Państwo słyszeli? Dziękuję serdecznie za dziś. Audycję realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dziś Rahil i Beck w utworze Fables. Życzę Państwu bardzo dobrego dnia i do usłyszenia. Promocja. Zaczął się uczyć gry na fortepianie, gdy miał 4 lata.